خلق حاضرین تولستا مرگری دی دی خلق دا ٹھیٹ مسئلہ ہوگا ٹھیٹ مسئلہ دیکھا تول کلک خلق دی گورا جب مجلس کی مختلف خلق ناس تو مختلف مجھ سے فضائل بیان کچھ خلق یو زلی مائلش تو فضائل اسرا بے دسی کلیات بیان کا آگا مخالف اگر کلیات منی دسی کلیات بیان کا دی کلیات نروس تجرا کلیات یو زلی دی پی اومنل اس جزی جزی مسئلہ بیان کا و دی خلق تب گور خان و ایماندارو دا حاجین کو صورت کی اللہ وائی جی کل قرآن بیانی کی باز خلق تنجید تری اکڑی دی دا کم چا دے میراب کی دا پوکی کا اول کا نا دا بدس چلو چی چاندیا خمی خیر رہ لیر سا پا دے خان تری ہونا دے و ایدسی خلق دی جی کل قرآن بیانی کی ناس اگدئی دا قرآن والا نا قرآن آخری دے سب گٹ گٹ تصویر سے بیاڑے چل وہ شروع کی بوشولے خود تصویر سیوا زما پر دگے لاس کے چلی لاس زما تصویر قرآن وئی جی کم خلق دا قرآن پہ بیان خپ کی گی دا ڈیر شرین خلق دی ان نار لہن نار فیہن نار منہن نار و لہن نار بوشولے خبر مانی حضرت شیخ سے بویلا لکن نار ستا اینا ولے ستا پار دے اور ہی کنار دیر جور جور پھکی کے پتا کے دے اور مین کنار دی پھکو کی نہ اور راخی جی پوشو لکھا برمانی استا زیچ دے دا پہ جہنم کیوں اور دے ویزا تتلا کلچ دا مسئلہو کا خلق طول متوجی شو غلش اس پہ زائل مو بیانا اصل مسئلہ شروع کا یا ایوہ الناس زور ب مسلم فاستمعوا له مسئلہ بالکل واضح بیان کا وس خلق ٹول متوجہ شو متوجہ بو وقت کے فضائل دو ضرورت مشتا ہے وہ صحیح مسئلہ بیان کا کلا چول اس لے شپ دے مانے آیات نظم سرگان تو پی جنے پ مخندا خلق چ کافران دل منکر تری والے نجدی حملہ کئی پا خلق مانے چلولی پ دے مانے آیات نظم وہ تو پیغمبر اے خبر کم تاسو بشر سر من ذالکم دے نا انار دے انار نہ مخ کے اسے تویل کلم نہ ودری کا یہ کہ تقدیر رہو باسا انار دا مبتدا دا خبر محذوب دے لہن نار فیہ النار منہ النار وہ شل خبر مانیں وعدہ اللہ الذین آم کفروا وعدہ کل اللہ رہا خلق سے کافران دی وبی سلم اسیر بس زیادہ گرجے دلو دے بس زیادہ گرجے دلو دے خلق متوجی شو حجی سے ڈانگو رہی رہا حجی سے وائی سر بن خوزا وائی گلی شائی زمان صورت دے ہوشل خلق متوجی شو گلی کے ناس وہ تو بلا خبر واور یا ایوہ الناس او خلقو زور و مسلون بیان دلے شو مثال اے دا اجین کو صورت کی مثال بیان دلے شو خدای وائی پس تمی علو وگو تا کی رہی حجی سے وہ غگ کیے دے خرزا منو غگ نگ دے خدے وہ فسٹ میں اولا اس من صورت دے خدے وہ فسٹ میں غگ کیے دے اتاس غگ نگ دے سنگا غگ کیے دو ان اللذین بسکا آخر جی تاثرہ بلے پغیر اللانا داد باد و بابا داد سر خوکی داد زیڑی و داد مندانی و زخی زوی لئی اخلقو زو بابا چر نشی پیدا کولے مچ مچ نشی پیدا کولے یو بابا بے نشی پیدا کولے کل گنش نشی پیدا کولے یو بے خپی پیدا کی بل بے وزر پیدا کی بل بخیر بل سر دا وہ پیدا کی اللہ و اننا ولو اجتمعوا له اگر کر آجم شدتا دے یو مجھتا طول بابا گان دا آجم شدتا نیشی پیدا کولے دا مجھ پیدا کول خوڑی را لری خبر را و ای اسلوبهم از باب و شیان که و تخت ایدینا مجھ یو شی الوا پوٹی تی و تخت او لا یستنقیزوه منهو نیش خلاص اولے دا چیز لرا منهو دے مجھنا ضعف الطالب کمزور ہے طلب کو ان کے چاواز کی وہ بابا والمطلوب او کمزور ہے طلب کلیشو ہے چلگا درگاہ دا یا ضعف الطالب کمزور ہے طلب کو ان کے چلگا بابا نے مچ وڑے دے بابا اور منڈ کی دا مچ نہ الوار اخلی والمطلوب دا مچ میں ڈر کمزور ہے زوبان ذکر کا دا خدے پا مخلوق دا ناقص مخلوق رہے وسدنا تو کزالک او منجورم دک شان ناقص دے رکھتن چھ مچ دے دا چا بستر کا چوپا رہی دا چا بخپا کندمائی دا چا بلاس کندمائی حیات الحیوان کی امام دمیری وائی مچ کے لس قباحتو ندی دیر حرکت کے دیر خوزی ایسے با دشپیم پہ حرکت کرے دا ورازم پہ حرکت کرے دک شان منجور دے منجور دشپیم کلارتے نشتا ٹول اوراز با دشپیم نے بابا نے گردی چاپی نا دو رجو نے بابا نے گردی کلو ہا ہو کلو یو آواز کی کلو بلا آواز کی اجہل خلق اللہ دا خدای پا مخلوق کے دیر جاہل دے تو بے شاڑی اگو بے بند رش کی بنی منجور با تو شاڑی دا بے رجی اوشو لکھا برمانی درم دیر حرسناک دے پار سکینی پا بیتیزو پا الوا پا گوڑا پا چینی پا ٹول کینی منجور چرے پہ قبر لشین راگی پا دیم لاسو تپول پا دیم و تپول پا دیم کی ہوئی سنگ دی خوگی دی کردی دکوتی پی ہوئی پی کردشا دیار دا مچ رور دے مچ چرے لیسو لہو اجپان دا دیرہ بانے نشتا دے چی بانے نشتا دے چلکی ٹول اولاد بناش دے دیکھ دے چلکی دا سلول بکئی مجھے دا سلولو کی دا لاس گرم کی کنا میں بیادی چل گئی دا چل بکئی بگر دا شا دا قشان رولا دا منجاور سرا دو لختی دوا دا دو لختی با طولا دا سلولی اوگل کوری یو دا سلولی نسو چرا گئی دیتم دا لخت خوزی دیتم دا لخت خوزی بگر دا شا خجی او دا میر دا مجد چی دی نو دوخ پی زیتی دی پا دی معنی سترگی سلولی او د منجور م اکثر بنی نه ښه بنی ټول سوی په لوګو باندې خجی نو دې سم یو دو لخت زیتی ځکه شی په خو مانی ګوډی یا په لاس مانی دو لخت دی ودی عمر د مچ چې له څولې خوځې دی د منجور عمر هم ډیر نه خو بس معمولی غوند چې عمرې بلو چې ګورې خوشل خبره مانی په ویانه کې پروت مردار غوند کې خجی مچ پیدا کی گی دا ڈیران دا میتیز ہونا ڈیرانی دا ڈیرانی فکر دشو دام چرے تیار دا خوردونا پیدا شوے دے تیار ڈیرانی دام دے مچ چکلا پا سپینو جامو مانی کی نی تور بول پی کئی تور جامو مانی کی سپین بول کئی دا منجاور کن جی کنا اے رو ردا غلا سنن پی راک کلی دسی سپین جامو مانی پی یوساتی پی توری کی تیار دا مچ روڑ دے او مچرے دو تعذیب الکفار دو پار اور دو جہنم تو گزارل کی گی منجاور بہن سے گزارل کی گی اوشلے مچرے دو زوات الخراتم نرے اگت خلطم دری نو منجاور با دو بابا نے چاپیر ناسیم پر کلا جواب سے راو دکی نی چلو اوشل پر جبیت سٹی نو دیو جنا مچ او منجاور دایا او شہرے نزہت الخواتر دا علامہ شریف عبدالحی ابن فخر الدین حسینی دا دا کتاب دا مشہور دا النامی سرا دا النامی شپگم جل صفحہ 101 کی لکل یو سلہ اوے کی اور دا کتاب مشہور دا النامہ النامہ مطلب دا چھ پا نمون مانی الپلام داخل کر کیا غیر کسی نمی پی کر دا شو نو اول شروع کہ الخدا الخدا خدا ستا ہوئی وی خوان یغما دا خو آواز دے دا لوٹمارو خلقو یو سڑے چو لوٹمار کئی کہ نا دا بوا یا خدا یا خیر کے یا خدا یا خیر کے سکرا میرا پانی چی رسول چاہتا وی ار رسول خیر خواہ دشمنان دا دشمنان خیر خواہ دے رسول با امیش دا پار دا خلقو خلق بوسا دشمنی کرا بلا خیر خواہی کئی البادشاہ بادشاہ چاہتا وی کاہل زمان تو زمانے یو سست وی سست ہوش والے خبر مانے سات چنور راہو کھینچی نو دابا سترگی سے اس سلے سے پوش کمزے تو چلو ہوش والے خبر مانے او دا سڑے سوکھ راپا سولی سی نہ راپا سول مشکل وزیر چاہتا وہی وزیر اعظم صاحب ہاد پہ تیرے آہ بیچارہ گانا بس با وزیر چرے دا تیار دا بیچارگان دا پارا غش را غست دے اگے ہدف گرزو دی چا دا دی مظلوم دا دی غریب این بسکو دے بل بسکو نواب چاہتا ہوئی مجموعی تغافل ملک اور نواب دا مجموعہ تغافل دا چادر گٹ گٹ گتے تو لگا بولے رہے سوکھ تو آواز مشکل چمانچا تھا پاسے گا ال بیگم بیگم سے تو فساد در پردہ دن بکور کے فساد کئی ال کوٹوال نمونہ ملک الموت کوٹوالی چکل وہ نہیں بولے پولیس چل گئے چپلے بھی خوکم پہنا چپلے سیل ترائے داد ملک الموت نمونہ دا فکر دشا القاضی قاضی سے تو میخ درگل میخ دے پہ خٹا کے خٹا کے بتاؤ کلار بنے گی تو چل گئے دا پستا خٹا رہا ایک بار نیک قاضی ولاڈ میخ پہ ولاڈ پک جن نہ وہ رخبی نہ تیر بروزی المفتی مفتی سے تو نوشت ہر چگوپتی چاچا سویلا ہر سے لکھی وہ شولہ خبر مانے بے دے تنگور جی دادا اس سے لکھا ماں دادا شرح صدرس خبر ہی لکھنا نہ نہ وہی مفتی سے ابو لے دی نل تو کس رہا گا زمن یو سمودا کے شاگر کو یہ طالبان پہ دور کرا ماتے ویل مولانا صاحب جہاد کرا سلاڈ شمال دا خود جہاد نہ دے ہو تو مسلمانوں کو کل من کی جنگ دے وہی مفتیانو پہ توور کرے دے چدا جہاد دے ماں تلے مفتی سمے ماں سارا پتو در کم دیکھ لو سر تو کچھ اکت ہزار روال لامات کی تیار جہاد تھے جنت تبلاش مفتی سے تو نویش تو ہر چیز گفتی چاہے سویر دگا لکھی خاجی وکیل سے تو وکیل فرتو ال وکیل مشتہد دروغ مشتہد دروغ ہوتا وکیل وہی بدا تو دروغ اشتہادات بکئی کئی کئی ٹھو رزبہ لگی از زیارت زیارت سے بانگاہ فسق و پجور اللہ خز زیارت لذی اللہ کان زیارت لذی داخل فسق و پجور زیر البیمار تختہ مشک حاکمان سڑے چی بیمار شی دا تیار دا مشک زیر دا حاکمانو تا خوشحالی سے بلا سڑے بھو گور وشلے دا شیرپاو پا اسپتال کی منگا مور بوتلے ونا جوڑا وا مزید لگا خواشو ماں نو یو اڈل را لگا کالج اگر وہ چل چیز نہ کہی کہ ایک تاؤ شدی بیمار نہ رو رہا سے چرا لا تو فور وائی چرا ڈیر خیسٹر ڈاکٹران رہ گئے مالاؤ کے انداز ڈاکٹران نو کر یو ساتھی لو چلا فکر دشا ہر بیمار تختہ مشک حاکمان شاعر سے تو شاعر دوز در سخن بس شاعر دے تو یہ خبر ہے یو چاند پٹکڑی بولے تھا بلنا پٹکڑی بولے بلنا یو سو شیور چلا پٹک بس وزن دے جوڑ کے خج ال افغان پختون پختون سے تو جہالت داد جہالت مکمل ڈیرے تھا مکمل پختون سڑی پویا کول خدا کے چوکی اوکی پختون سڑی سڑی تو خبر ہے کہ بھائی لانزور لا دے لانزور لا تو وہ تو خبر ہے کہ خدا سر وہ تو ہوکے اگر بیلام زورلہ بیلام زورلہ کی دے پوئے کول دیر مشکل دے پوشلے آل منجاور منجاور سے توائی مگس بے حیاء مج بے حیاء توائی لیکی منجاور چلے را مج دے بے حیاء نو قرآن وائی اے خلقو بیانے دلیشی مثال وکی دے دی مثال تا جیسے کہ آخر جی تاثر آپ علی بغیر اللہ نا اللہ یخلقو زبا وا چلے نیشی پیدا کولے مج اگر کرا جمع شاگر تا کہ وہ تختی دینا مچے ہو شے نیش اخلاص ہو لگا نا ضعف الطالب کمزور طلبگار والمطلوب طلب کلے شوے کہ دا مسلک کلا وہ کی تا تا بوائی دا اولیاؤ بھی زیتی دی وکلا کنا جواب ما قدر اللہ حق قدرہی دی خلق عزت نہ دے کر اللہ کامل عزت بشک اللہ خامخا قوی دے زورا وردے اللہ یستفی اللہ والا کہی دا ملائکنا رسولاً استازی دا خلقنا بشک اللہ دے اوریدن کے لیدن کے کوئی جا اللہ چا مخی دنوازی رستا دے ندیم او خاص اللہ تیرا گرزی دل امور مسلحہ اے مومنانو رکو کوئی سجدہ کوئی عبادت کوئی دے رب او کوئی نیکے لے خام خائطہ سو کامیب شئی کامیب دل جنت تبلا غل شئی ترغیب جہاد تا جہاد ہو کئی پدند اللہ کی حق جاری کامل جہاد کامل جہاد تمام کوششوں نے جہاد پر مستعمل کا اللہ کو رکڑ ویتا سے انہیں دے گرزا ولے بتا سوائے بدین کی تتنگ سے اللہ دن آسان گرزا ولے دے ملت آبیکم اتبعو ملت آبیکم روان سے بدین د پلاس تا جی ابراہیم علیہ السلام نے وسماکم المسلمین دغ ابراہیم علیہ السلام تاسل انمی خد مسلمین مسلمین نہ ملے گئی تاس مسلمانان ہو شلے جماعت المسلمین وہی او ابراہیم علیہ السلام انمی خد مسلمین مسلمین ہی خیر ہے پھر صحیح نہ کر ابراہیم علیہ السلام انمی خد مسلمین خدا راتی دا تاو چھ اس کم امیر جوڑ کڑے دے دا دے امیر نا مخ کی دا مسلمین و امیر سو تاس اس امیر جوڑ کڑے چھ دا دے نو دا ابراہیم علیہ السلام نو دا سلسلتن اگا امیر دا مسلمین سو کو او کنا اس ویو چھ دا امیر دے کدا چاونن کافر کی گی تاس اس صحابو مائن دا کپر پتو کوئی پیغامبرن دا کپر پتو کوئی تابعین کو علماء کو میں نے کوپر پتو کہ لگا ستاس پنیز معنی خو دا جماعت المسلمین مخکینو دا خو دی امیر سره و فکر دے شو دویم دا چی ابراہیم علیہ السلام من قبل و فی ھذا قدی قران کی دی قران کی ابراہیم علیہ السلام کم دے کہ تاسو مسلمین نمی خیر ہے سورۃ بقرہ آیات نمبر 23 راواڑو بقرہ 23 خجل کا ذکر کئی خجی بقرہ 23 التوی یوسل 23 بقرہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا اللہ اگر دے مسلمان استعبارا ومن ذریتنا امتا مسلمتا ابراہیم علیہ السلام کو امت مسلمت کے ذکر کرے دے مسلمین خوند ذکر کرے آگے خویل امتا مسلمتا امت مسلمے ذکر کرے دے وہ دی قرآن کے لنو بھی خد مسلمین اگو امت مسلمت ہے وہ شل خبر مانے او کہ امت مسلمتن دغ نہیں ابراہیم علیہ السلام چ قرآن کے تاست مسلمین ویلی دا کم دیکھی ویلی دی دا ام دق سورت بقرہ و سورت عتیش کی ویلی خو امت مسلمے ویلی معلومی کی دا کہ چوک چی مسلمانان دی دا ٹول مسلمین ام دی او دا ٹول چی امت مسلمم دے ابراہیم علیہ السلام دی امت تا امت مسلمہ مسلمین ویلی دی دای ویڈل تن دی ویلی ولیکون لیکون رسول چی پیغمبر گواہ پتا سے بیان ان کے بتا سی او شیطان سے بیان ان کے بخل کو پابندی کے مان سے زکات اور کوئی منگول ہو کوئی پرند اللہ من ہو مولا کن اللہ ستا سے دوست دے ونی عمل مولا خیستہ دوست دے ونی عمل نصیر خیستہ امدادی دے سورت کی رد و دشر کی فیلی تفصیلا اور رد و دشر کی اعتقادی اجمالا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سورۃ مومنون درشتم سورۃ دے ترتیب کی نزول کے چلوراوے سورۃ دے سورۃ انبیاء نا رست نازل دے رب تے ما قبل سردار چ مخکین سورۃ کے اوصاف دے مشرکینو پدے کے اوصاف دے مومنانو بیان نہیں مخی صورت کی دا زلزلۃ الکبریٰ ذکر ہوں پدے کے ہاغا اوصاف بیان ای چ پاغے من نجات دا زلزلے ناراضی مخی صورت کی رد دا شرک فعلی دی صورت کی رد کے بمبدد شرک فعلی چاغے تو شرک پر برکات ہوئی مخی والے کل امتن جالنا منسکن دی صورت کے وائی کلو حزب بما لدیہم فرحون دری پنزو سایت کے وائی داود صورت رد شرک البرکات دے چورلسم آیات کی ذکر گئی فتبارک اللہ احسن الخالقین خلاصہ صورت صورت کی پینز بابو ندی اولن باب دی اور سیاتن کی دے و باب کے اوصاف دا مومنان دی للفلاح چے دغا اوصاف سڑے زان کی پیدا کی نو فلاح نصیب کی گی امتیاز اوصاف دا مومنان اور کی ذکر دی دلائل عقلی یا تراتیب کی ذکر دی او ذکر کئی دا شناعت دا حال دا مشرکین پا قیامت کی چھ دا قیامت پا رض با مشرکین در بدحالوی یو سلو چلور آیات کی راجی حدیث کی راجی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامانی یولس آیاتون نازل شوی دی چاچے دے لس آیاتون پابندی وکر دخل الجنات جنت بداخل شی بے ولس تا قدف لہ المؤمنون اقیدن کامیب دی مؤمنان سورت پاول سر کے وئی قدف لہ المؤمنون سورت چکل ختمئی نپیوسل واللسم آیات کے وئی انہو لا یفلح الکافرون قدف لہ المؤمنون انہو لا یفلح الکافرون کافران نہ کامیبی گی مومنان صفت نہ ذکر کے یہ صفت الذین ہم فی صلاتہم خاشعون کہ دے پخپل منظور کی عاجزی کون کی ہوئی خوشو دے تو وہی کہ تمام قصدنا مانگ سر تو متوجہ کی خجی خوشو دزڑا انتہائی عاجزی تو وہی او خوشو دیتا وی لکی گی چکم ماموراتی داغی راتگو کی او نواہی و نظام بچ کی او زڑکے سیواد تازم الہی نبل تر توجہ نہیں خوشو عام دا جواری ہو چی دیکھے بالکل اطمینان و سکون وی جو ہم سے پت ادا چی ہم عن اللغو مورزون د لغو د بے فائدے کارون اعراض کئی لغو زہا کوئی شر توئی حسن بصری وئی عام معاصی توئی بازویل دی چ غنا و ڈنگ ٹکور توئی چاویلی چ لغو باطل توئی یا کذب حتی کہ د مقاتل قول لے چ لغو کنزل و رد بد توئی درم سے پت ادا والذین هم للزکاۃ فاعلون یا خدا چ زکات کو مکہ کی وہ لیکن مقادیر مدینہ کی نازل شوی دی اگر کہ صورت مکی دے کو مکہ کی زکات وہ باقی زکات مقادیر چری دا مدینہ کی نازل شوی دی زکات بخبل مانا دے یاد زکات نہ مراد دے تدہیر القلب کہ دخپل زڑ پاک والے کئی چلورم دا والذینہم لفروج محافظون مومنان دے تو وی لکی جی خپل عورتن بساتی دا خپل عورت با بل چاہتا نخ کارا کی سوا دا خپل بی بینا یاد آغا ینزونا پینزم سبت دا دے والذینہم لے اماناتہم دا امانتن مکمل خیال ساتی اشپگم دا واحد امراؤن دا لوزن خیال ساتی اغم دا چو اللذین هم علی صلوات محافظون دا منزن مکمل حفاظت کئی دا اوقات دا غیر ارکان مکمل خیال ساتی دا صفات جو کی موجود سی اولائک هم الوارثون نوائی یقیناً کامیاب دی مومنان ہوا کسان چدئی پا منزن کی عاجزی کون کی دی ہوا خلق چدئی بے فائدو کارونا اعراض کون کی دی ہوا خلق چدئی پاکوالی دزرون دا پارا کون کی دی ہوا خلق چدئی خپل عورتن لا ساتن کی دی مگر علا زواجہم نی ساتی دخپل ببیانونا علی ازواجہم من ازواجہم مگر نئی ساتن کی دخ پلو بیانونا یا آغت سوچ مالکانوی خلاسونا دین ہنزا دا پل زنانے دا فا انہم غیر ملومن بشک دین دی ملامتا وزی سڑے خپل زنان پریدی خپل انز پریدی دین سوا نور طلب کئی نور طلب کول زنا کئی برامدی کئی چرد حیوانات تراتک کئی استمنا بالکب استمنا بالفخص کئی فمن ابتغا چاچ طلب کو سوا دین دا خلق دی تجاوز کو ان کی وا خلق چدخ پلا مانا تنو دخ پلا و زراعون حفاظت کو ان کی وی لحاظ کو ان کی وی وا خلق چدخ پلا منزون مانا حفاظت کی دا کسان هم الوارسون دی مراسون کی دی ها خلق دی ارسون الفردو چب مراس بویسی جنت پردو سی اپ دی جنت کی ہمیشہی دویم باب دیجا نا دادے دو اشتم نمبر آیات دے رکو پور دے تو باب کے دلائل عقلی دی یقیناً من پیدا کر دے انسان دراغستل شوی خٹنا سولالا سلو لکی راک کل ہوتا دراغستل شوی خٹنا یا دا خالص خٹنا ما پیدا کر دے بے گرزول منگ نسل دے نطفہ چا نطفہ تن ساچ کے دو بو فی قرار مکین پاک زید قرار تے کی مکین زینی ان کے وی یا فی قرار مکین فی مستقر حسین پاک زید قرار تے مضبوط کے بس اللہ علیہ وزیور کڑا رے چپ دیکھے دا معشوم تقریباً شپگ میشتے وہ میشتے نہ میشتے وقت تے رہی بے منگ پیدا کرے دا نطفے نال قطن ٹوٹا دی نے منگ پہ بس پیدا کرے دا منگ ٹوٹے دی نے مزغتن اگا وخا چ قابل جولوی مزغا جولے شوی مزغا کرپن دے بس منگ پیدا کرے دا کرپن جنا ازوامن اڈو کی پک اسو نڑا ازوام الاحمان منگ واغستا گا اڈو کتا وخا بے منگ پیدا کرے دا لر پیدایش بلمانے حاصل داد برکتا چی اللہ چپال ان کے مخلوق دے بے یقیناً تاسو پس دین بخام خام لکی دن کی وی بے یقیناً تاسو دا قیامت پورت برا اوچت شئیم بے دلیل عقلی یقیناً من پیدا کری استاسو دا پاسا سبا ترائقا ولاری دیو اسمانون تے ولاری ویلی دی زکر دا ترق دا ملائکو دیم او نیو منگا دا مخلوق نا غافلین نا خبرا چھے منگ مخلوق پیدا کرے گئے منگ نا خبر ہونا او منگ راو رو دبرنو با بے قدر ان پا انداز اسرا پاس کرنا فی الارضا منگاو سو دیو بول را پریز مگا کی دغو بی پریز مگا کی منگاو سو روانی جا چھے دا جوڑونو ڈنڈونو کی راجہ مشین او منگ پتللو دیو بمانی خام خازو رو ریو منگ پیدا کری ستاسو پار پدی مانی باغونا دا کجرو دا انگرو ستاسو پار پدی کی میوی دیدی رو دا غنطا سی خوراک کوئیم و شجرتن وانشانا شجرتن منگ پیدا کر لونا چراوزی تور سینانا کوہی تور سینا خیستا تور سینا کلو جبل مشجرن ہر اگر چاگی کے ونیوی اگر توری سینا ہوئی تن بو تورا ٹکی گی بدوہنے سر تیلونا دگونا چراوزی ندس نچے تیل پکی روستا چلے کی گی ننا داونا چرا ٹکی گی نو سر تیل نئی دیتا تیل پکی اللہ چلی وی وسی بگنا پکڑے لیلا کلین پار دکھوڑن کو تیل زیتون دادا خورن کے پارا یو پخکڑے دے ویقین انستاز پارا پچارو کی خامخا عبرت دینس قیقم مما فی بتو نہا سکہو تاسو در پاگا چاہے چی پخیٹو دے چارو کی دی چارو پخیٹو کی چری چاگا پی دیا تاسو مائن سکہو استاز پارا پدی کی پیدی دے رو دا گنا تاسو خوراکیو یو پدی چارو پکشتو مائن تاسو بارا ولی شئیم باب کے دلائل نقلیہ دلائل نقلیہ دا نوح علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا ہارون علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام نا پمنز کے یو دلیل اجمالی دے یقیناً لے گلے امان نوح علیہ السلام پل قوم تب سویلے از ما قوما عبادت کوئی اللہ نا سستاد پارا مددگار پر غیر اللہ نا ولی تاس زان نبش کوئی دی شرک نا ویلہ غڑلی ہا خلکو جکو پر اکڑو دا قوم نوح علیہ السلام نا اترازاتی شروع کلا یو اتراز نے دا مگر بشر دے انسان دے مثلکم ستا سے بندہ کی انسان دے دویم غواڑے یو تفضل آلے گمجزان غوالے کی پتا سمانے درین کچر اللہ غختلوے انو خام خار آلے گلوے پریشتے چلورم مغنداوری دلی بیہا پر بیہا دا پر مسئلہ توحید مانے پخپلو پلارانو اولنو کے پینزم نئے دا مگر او سڑے دے پر دیمان لیوان توب دے انتظار کوئی پر دیمان حتی ہی انترونیٹے پوری نوح علیہ السلام از مارا باز ما امداد ہو کے پا مقابل آغا چھے کس زبون چھے زماد زید رو جن کلما منگا وحی اکڑا غیتا جوڑا کشتے دی آئین و نازم پا حضور مانے رزم پا وحی باندے کل چراغ عذاب زمنگا جوش ہو تنور نو داخل کا پدے کی من کلن دا ہر قسم نازو جین دعا جوڑے اس نے انے دعا و اہل کا اخپل اہل دن داخل کا اللہ من سبق علیہ القول منہم مگر آغا چوک مداخل ہوا چو مخی والے کلپ دے منوینا منہم دا دینا خبر مکو ماسر و باردا خلق الظلم کڑے قنن دے چری غرکی دلیشین کلچ برابر شلے تو آغا چو استا سے بکشتے مانیوے و حمدن دے اللہ آغا ذات کلا چو خلاص کری من دا قوم ظالمانونا کل چ نجات دا کافر نہ تحاصل شو نو پدا وقت اللہ حمد ادا کا اوے زما ربا کز کے مال را زید کزے دلتا زید کزے دلتا مبارکان چ دا خیر نہ ڈک دیو تے غرا دا کزون کو نا یقینان پدے کی نخی دیو یقینان من خام خواہیو لمبترین خام خواہ امتحان کون کیو دلیل نقلی جمالی بیا من پیدا کردی رستا دینا پیڑی نوری پس را لگلی من پاکی رسولم پیغامبر من هم دینا آنی عبداللہ چا عبادتو کد اللہ نسستاز و پارا الہ پا غیر اللہ نوریتا و زاند شرک نبچ گوئی مفسری وی دا پیغامبر حود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام دے ویلہ غڑلی دا قوم دا دین اللہ زنا خلق چکو برے کڑے و دروغ علف ملاقات دا آخرت مانے منگ مسکڑ دے لرپا جن نجدے کے یو اتراز نیدا با مگر بشر دے ستا سے غندہ کے دویم خوراک کئی دا غصنیتا سے خوراک کوئی درین وی اشرب اسکل کئی دا غصنیتا اسکل کوئی چلورم کچر تا اس تابیداری اکڑا یو انسان پا مثل ستا سے قرم تا سو پدا وکی خامخا شیطا و نینونا پینزم ایا اللہ اس کئی تا اس را انکم شکتا سے زامت تم کلی تا شوی مڑا وکون تم تورا بنا شیطا سے خواب رو ازامن اڑو کی انکم شکتا سے مخرجون رہی اسطلح بشی شپگم ہے حاتا لما توعدون لردے لردے حاغت سو اس تاو صلو اس کے دلیشی ندے حالت زمان مگر جن زمان دا دنیا جن زمان نجدے انہیا ندے حالت زمان اللہ حیاتون الدنیا مگر جن زمان دے دنیا چکم نجدے دے دا نجدے جن زمان گا دے نموتو و نحیا منگمرو جن دکی گو ورد خلق ہو جن بادل موت نہ مانا او داوی نموت و نحیا منگا مرو جوند کیگو یو جواب ہوگی چی نموت منگ بخبل امرو و نحیا و یحیا اولادونا از منگ اولاد جوند کیگی یا کلام کی تقدیم و تاخیر اصل دست دے ندے حال از منگ مگر جوند دنیا دے نحیا و نموتو پدی دنیا کی زمان جن راشن بے مرگ راشی منگ پدی دنیا کی جن دکی گو عمرو او نیو منگا بے ما با حسین چو اچت کلیشو ومی تیراز ندی دا رسول مگر سڑے دے جول کری دی پا لامان دروغ لرا واتم دا چو ما نحنو نیو منگ لہو دے پار ایمان راوڑن کی او بویل لغا پیغامبر اے زمان روا امدادو کی زمان پا مقابل لاغت سوی کذبون چیزی درو جن کرم اللہ بہتر اما قلیل عن زمان قلیل دلگے زمانے نہ روستا لیوس بے ہن نہ خام خادی بہ گرزی نادمین پخیمان و حیران پسونے دل رچے بالحق پرشتے اسرا پسو نگر دل غوسان بیکارا غوسان زگ بیکارا فصلاکت دیو پار دا قوم ظالمانو بے ان پیدا کرو سردن قرون آخرین پیڑی نوری ما تسبیقو من امتن نمخی کی یوڑا لعجل آل اخپل نیٹے نرست کی بے منگرا ولگا رسولن اخپل پیغمبران تترا یود بل نرستا تترا یود بل نرستا تترا پس کدے وطرا مووو بدل شو بتیس رن تترا دے جوڑ شو دے او تترا دیتو چھ منقطعتن متفاوتتن چین خطاب کرا گلو جدا جدائی تفسیر زاد المسیر دے تترا پا مانا پا تتابو پر لبسے پا دے مانا مانا تردید کڑے رہے او شو لخبر مانے او تترا پا سپت کی پا ترکیب کی سپت دے پار دا موصوب محضوفا اصل دا دے سم ارسلنا رسولنا ارسالا تترا بیرا لگلو من پیغمبر اخبر پرا لگلو سرا تترا یو دبل نروستا برابر خبر لکر دیر پاسلی کلگ پاسلی خو یو دبل نروستا ارکل جی براغی اومد تا رسول اللہ غی درو جن بیک پسور پسی مکل بازی دینا بازن پا بازو پسی و جالنا منگر زولی و حادیث واقعات پس حلاکتی دو پاردا قوم چی مان روڑی بے ملے گلے و موسیٰ علیہ السلام و رور دے حارون علیہ السلام پا خبولا یا تنو پا دل سرگند مانی لا فیراؤن فیراؤن تو ملائی ہدای غٹانو تا تکبر کلے و کانو قوم عالین و قوم زورور عالین لوی خلق زورور پسویل دے منگے ایمان دا رول دے بشرین دو وجہ دو انسانان مصر ناچز منگ پا مسلمان دے و قوم هم آلنا عابدون او قوم از من غلامان دی عابدون مملوکین دی غلامان دی یا قوم دا دیدوان از من پر عابدون تابیداری که ان کی دی فکذبو هما پس درو جنی کلا دوانا پس پکانو شو من المحلکین دالا کلی شونا اقنم ورکل موسیٰ علیہ السلام تو کتاب لاللہم یاد دون خام خاجر خلی حدیت حاصل کی واقع دا عیسیٰ علیہ السلام وجعلنا من غرزول ابن مریم وامه مور داغ آیتن و نخا پیدائش دا عیسی علیہ السلام دا یعزی من خوا و آوینا هما من غول زیور کوئی لارا بوتین او دی ریتا ربوا برز مکتوائی او دا ربوا کعب وائی چا اقرب الارد لسمای بی سمانیت عشر میلن دا دونو چت از مکلا چه ده تمام از مکنه اسمان تا ده اتل اسمیل اوچت ده اتل اسمیل ده طول دنیا نا ده اتل اسمیل ده زی اوچت ده ربوا دمشق بیت المقدس یا مصر یا ایلا روایات مختلفه پا دی کرا گلی دی او تیخ تکڑه و دیو بادشاہ ظالم نجلاغی نمو هیرودس ارادی اللہ لده قتل ده عیسیٰ علیہ السلام و دیتے و تختے دا بے مریم واپس شلا پل اہل تا پس دولسو کلونونا و شلا خبر مانی و عیسیٰ علیہ السلام پدا وقت اللہ اسمان دا وجد کرے ہوں و آوینا ہم آما زیور کرے لاربو تینا دے رہے تا ذات قرار انج خاوند خاوند قرار تے ہو دا خاوند قرار تے ہو دا برابر تے ہو او مائین چینے والا اگر اب واغ دے رہے چوا تسو ڈیرے وچ خاوند برابر تے وا و مائن اوچنے والا وا مائن اگو بچ جاری وی نو یوپ کی جاری وبوئے بلدا چپرے کے آرام و برابر تے وا او دربین مراد پنجاب ربونا دا زکتا خو چت زی کند دا خو چت زی کدا پوشل خبر مانی یا یوہر رسولوں دیجا نہ روستا سلورم بابرے دیواو نمبر آیات پور رضی دباب حاصل دلیل نقل پیش کئی ٹول پیغمبران لیو زجر ور کے اوساد مومنان ذکر کئی بے زواجر اور پاخر کے تخفیف دنوی ذکر کئی یا یوہر رسولو اے پیغمبرانو کولو خرے من الطیبات دے پاکو چیزنونا پیغمبران تو حکم بے چھ پاک چیزنو خرے دا حکم پیغمبرانو تم دے دا حکم مومنانو تم دے دا انسانانو تم دے سورت بقرہ کی دایات بے منگرہ رولے والتا حلتے ولی یا یوہر ناس اے خلقو پاک چیزنو خرے یا یوہر لزین آمنو اے مومنانو پاک چیزنو خرے دے پاک رزق مانے مکلب پیغمبران دی مومنان عام خلق دی یا ایوہ الرسول اے پیغمبران اخرید پاکونا عمل کوئی نیکی قننز پاک سیتازو کم عمل کوئی لی دن کے ما علیم پوئی دن کے ما و انہا دی قنندہ ملت اسلامی چرے امتکم دن ستاسرے دن یو عزستاسر ابن فتقون زمان ای روکیم دے خلق سوکرہ پتکتو امرو ٹوٹے ٹوٹے کے دن پل بما دے پل کے زبرن ٹوٹے ٹوٹے کلو حزب میں مال دے ہم فرے ہونا ہر ڈلا پہاگ دن مانے چے دے سر پری ہوں خوشحالی کو ان کے رام ہر ڈل چکم دیو سرے پری مان خوشحالی کئی پوشو دے بس ہر ڈلا چکم عمل کئی دخل کچھ گمراہ کول کئی پاگی مانی خم مزیدار خوشا لدی کلو حزبین ہر ڈلا بے ما پہا غصمانی لدیہم چے دی سری پری ہن مستی کون کی دی پدی ڈلو کے جے چونا ڈلی دی خدا حاغی سا جے کمت طریقہ دا پات طریقہ مانی خوشا لدی کمیونستی بکمیونستی خوشا لکڑی دی عام مشرکان بشر خوشا لکڑی دی بے پا مسلمانانو کے اندرون چا فریقی دی نو ہر اڈالے پا دا اخپل سمانے خوشالہ کڑے دا پوشو لے دردے پورے داخل کے پا دے مانے خوشالہ کڑی یو سڑے ویزی زاکر مزاکر دا زاکرین چی دی بدا ہاہو شروع کرلی چی دی مازخ مکمل چیز دے آخوان گوری چلا عمل دے پیغمبر پترے کا برابر دے کنے دے برابر دا ڈولکو والے پہ ڈولکو خوشحال کری دی پوشلے دا ڈنگ ٹکور والے پاگی خوشحال کری دی وی سی آر دا ٹی والے پاگی خوشحال کری دی خجی کلو ہز بن ہر اڈل پاگ سمانے چیدے سے پری ہون مستی کو ان کے خوشحالی کو ان کے دام پوشلے آغا خلق چاگا دینداری پا کیوی آگا پا دینداری خوشحالا کردی چاکی چی بیدینی آگا بیدینی خوشحالا دیم پس دیجا نروس زواجر او داغی اوصاف قبیحا فزرهم پریدل پیغمرهم پیغمرتهم پا غفلت دادی که غمرت و غفلت و زلالت پیغمرتهم پا حیرانتے دادی که پیغمرتهم پا غفلت و گمراہی دی که حتی ہن ترونیٹے پوریم خجدہ یو قباحت دویم قباحت دا ذکر کے آیا سبونا انما نمدهم به من مال و بنینا نصارع لهم فی الخیرات آیا سبونا دی گمان کے انما نمدهم چمنگ زیتو دی لرا بیہی پدغ زیدت سریان مال و زامنا منگ دے لے تو یعنی مالو زامن لے سوا کو نو سارے لہم دے چگو مان دے چمن تلوار کو دے پارا فی الخیرات پنے کو کے ورے سڑے گناہو نہ کئی اغیر اللہ زامن اور کے اللہ اللہ مال اور کئی دے چ خیل دے کہ دا علماء فوائد اور کو نہ دے تے استدراجن عذاب ہوئی خا دے تو وے استدراج پوشل خبر مانی درجہ پہ درجہ مانے اللہ اللہ دنیا کس مال مال ور کی زامن ور کی چا اللہ اللہ عذاب سوا کی اے گمان کئی چی قنن منگ زیتو دے لر پہ دے سر یعنی مال و زامن نو دی خلقو چا گمان دے چا منگ سوا کو تلوار کو دے پارا فیل خیرات پنے کو کی بل لایا شرم بلکی نپوئی گی یا زیتو دے لر مال و زامن منگ تلوار کو در فلم فل خیرات پیدو دا دنیا کے دنیا پید پی دنیا پیدے ورکو چخلاش بل اللہ شروم بلکہ دین پوئے گی موسار علہم پی الخیرات دا درین قواہت دے بل اللہ شروم سلورم اس دا مومنان سے بطن ایقن ها خلق چھ دیر دا اللہ نمش بقون دل زیدن کیوی و ها خلق چھ پیاتون دخ پدر من ایمان لری و ها خلق چھ بخ پدر افسر اللہ شرکوین سداران نگر زیم سلورم والذین آخر یوتون ما تور کئی آغت چکی ورکئی یوتون ورکئی مانا کئی آغت چدئی کئی دی چکم کار کئی وقلوبهم وجلتون زرون دی ریدون کیوی او بللہ چا انہم دی چید بیشک دی چدی الہ رب خود رب تا راجعون گرزیدون کیدی والذین یوتون ما تور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتبوس کئی والذین یؤتون ما آتوا دا خلق دی چھ گناہونہ کئی ویریگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ننا دا خلق دی چھ نیکی کئی دا نیکی سر ویریگی چکے دیش دا زمالا عمل اللہ نے قبول کرے یو سڑے نیکی کئی یو سڑے منز کئی یو سڑے منز کرے دے یو سڑے قرآن کریم درس و تدریس کئی خسرے دی نیریگی چکے دیش دا زمالا عمل قبول شوئے یو کنی قبول شوئے ہم اولا اکلا کسا ہے سارے اندھے تلوار کے بنے کو کی او دے دینے کو تا مخی کی دن کی دین تکلیف نور کی ہونا پس لگے اللہ او ساہا مگر لگے طاقت مناسبا دسے نا چھ منگ تکلیف بھی مالا ہے طاق ورکو ننا چھ چون وسی نو آغر تکلیف منگ ورکو والا دین آدم انسا کتاب دیان تکو خبری کی پرشتے اثران تکلیف ہے تکلیف بھی مالا ہے طاق نلے بلکہ لگے وس موافق دے جوڑ رو گے پو ولاڑی مانی منس کوانو چی چیر تلگنا جوڑا شنو تا کینا نو که خنا جوڑا شنو خو تا کینا پریز ہوتا ولدین آدمان سے کتاب دیو انتی قبل حق چی خبری کی پا حق سرو ہم لا ظلمون دی مانی ظلم نشی کی دلے بیدا اگا بیدین و خلق قباحتون نور ذکر کی بل قلوب ہم بلکی ظلم دی فی غمرتن پا غفلت کی دی پا جہالت کی دی من حاضر دی قرآن نا وَلَهُمْ دَيْدَ پَارَ آمَالِ مِن دُونِ ذَلِكَ سِوَا دَ آمَالُ دَ مُؤْمِنَانُنَا دَ مُؤْمِنَانُ آمَالِ يَوْشَانَ دِي او دَ دِي بِيدِنُ خَلْقُ آمَالِ بَلْشَانَ دِي یا دَي پَارَ آمَالِ سَيِّئَ دِي سِوَا دَ دَ عَمَلِ لَشِرْكَ نَا شِرْكَمْ بَكِرِ خود شرک نہ سِوَا نُ آمَالِ دِي زَا خَا هُمْ دَهَا عَمِلُونَ چِدِي آغِرَ عَمَلْ كَوُنْ كِرِي دئی گناہوں نے کئی تردے پورے زاخذ نہ چمگے ان سے مترپی مست دین پازا بنے زاہم یزرون ناسا بدئی پرے دنہ کئی بے چگی ابا سے پرے دنہ کئی اللہ تو لا تجر لے ما پرے ادم کے نو رزی یقین ان تاس اس مند تر لا تم سروں تاس سر امداد دشی کے دلے دا عذاب در اللہ ولی ور کے در کئی قا قد کان دی کن نوز ما یا تو نہ جلست لے شو پتہ سے من پر کون تم وے تا سے علا قاب کو بخل پوند ما تن کی سوم پر شام ان تن کی چتا اس کو بکلا یا تو نہ ولس لے شو نو وے تا سے پر شام ان تن کی سوم واپس نون کی آ یا تو نہ من عمل بن کو مستکبرین اپ دس حال کے چتا سو تکبر کو ان کے وے بیہی پر قرآن کریم ہم تکبر کو بیہی پر پیغمبر ہم تکبر کو خبرم اللہ وردلا سامرن تظنون بیہی سامرن تاسو گمان کو پر پیغمبر مانے چدا قصہ گو سڑے دے قصہ خوان دے سامرن تاسو گمان کو پر نبی مانے چدا قصہ کون کے دے او تہجرون تاسو بدی بیان ولد قرآن کریم تہجرون تاسو پر خودن کے قرآن لرا تاسو بدی بیان ولد قرآن کریم مستکبرین بیہی دا بیہی زمیر راجے رہے بیت اللہ تا یا حرم تراجے رہے یا دا بیہی زمیر قرآن تراجے رہے دا عرب با پا دیمانے پخر کو چی من دا بیت اللہ خواندانانیو زمن سر حرم دے دا پخری مانے ذکر کول فکر دے شام خجی او سامرن مانا سامرینا تاسو کسی کولے پدا بیت اللہ سرا تاسو کسی کولے پدا حرم کے چکی بناسی اگدی اگدی قصے ام رواغست لے زید مان چا قرآن واوری تاسو لے قصو تا گو بھی خودا پوشو لے خبر مانی دی برا جمشو چاپیر دی بیت اللہ نا دی با قصی شروع کرے او عام قصے دی دی قرآن کریم پورے وی قرآن کریم تا بیکلوی جدا شیر دیکلوی اللہ سحر دیکلوی کہانت دیکلوی جنون دی با بیویلا نو مستقبلینا پتا جہال کی تکبر کون کی ہوئی بیہی پتی قرآن کریم سرا یا بیہی پتی بیت اللہ سرا او تہجرونا بیہی سامرن تہجرونا بیہی سامرینا بدی بیان بیان اولا دی قرآن کریم پتا جہال کی چہ تاسو قصہ کون کی خلق ہوئی چہ سامرن تظنون بیہی سامرن تاسو گمان کو پتی پیغمبر میں چرا قصہ کون کی تہجرون پر خود ان کی ہوئی قرآن لرا افلم یدبر القول یعنی خلق کو سوچنے کڑے پہ قرآن کے حسن بصری وی قرآن خو نازل شو دا پار تدبر قرآن خو تدبر دا پار نازل شو جو خلق سوچ بکی وکی فاتخذ الناس تلاوتا عملا بیہی خلق دی تلاوت تا عمل ہو جو قرآن تلاوت کے نو بدا عمل دے فکر دے شو اے ولی دا خلق سوچنے کے بے قرآن کریں کہ ہم جا ہم اکرا غلی دیتا ماہا سوچنے دیرا غلی پلاران اولنوتا ہم جا ہم یرا غلی دیتا امان من العذاب ہم جا ہم یرا غلی دیتا امن دا عذابنا حاغ امن چن دیرا غلی پلاران اولنوتا چھ پلاران اولنوتا امن نو دیتا کرنے امن دا غلی دیتا معذب کی گی نا ام لم یاری پورا سولم کو نہ پی جن خپل پیغمبر کو ہم دے چی لہو دے پیغمبر نہ منکرون انکار کو ان کی دین ام یقولون وای دی بی پر پیغمبر ما جنت لمن توب دے بل جاہم بالحق بلکہ راتا ہے کڑا بہ اکثر و اکثر دے پار حق کار ہن بدگن ان کی دین پوشلے حق را ہے حق ل بد گنی اس دل کا سوال پیدا کی گی جدا حق دے دے خلق خواہشات تابع شی کنا وہ حق دے خواہشات نہ تڑ نہ تابع کی جو حق دے خواہشات تابع شون پساد دزم کے دا اسمان براشی زکہ یو بوے اسمان دے کتوی بلوے زم کے اونچتئی بدایو گڑبڑے شن بوے یو بوے دا گرد نہیں بلوے چی دے یو بوے بازار دی بلوے چن دی نکروان شی حق حق نمراد دے رب العزت کروان شی رب العزت دے خواہشاتو دے خلقوں سے یا دا حق نمراد دے قرآن کروان شی دا قرآن کریم دے خلقوں خواہشاتو سے یا دا حق نمراد دے علماء حقا علماء حق کچے تا دے خلقوں خواہشاتو سے روان شو کروان شو علماء حق احوام خواہشاتو دے خلقوں سے نخامخا پساد برا شی پاس ماننو از مگو کی او آغا سوچ پیہن ناچ پدئی کی دیم بلا تینا بلکہ منگ رات تک کرائی دے بے ذکریں بپند دے اس را پس دے دخپل پند یا راز کون کی دیم دا خلق چی خبر نمانی امتسلو میں تغواری دین خر جن سے ٹکس اجرت دیگواری پا خراج رب دے کا ثواب در افستا خیرون غرد دا اللہ غرد دے خور کون کن دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی دے نبی علیہ السلام دعوت ور کون کی دے بس دا پارا وعید نہ کبھی شکت چلے تو دوم خام خاطرا بلے گئے لڑام الا صراط مستقیم لارے برابر تھا ابھی قلنہ خل شیمان لری پاخرت منا نے صراط اسم لار نہ لنا کہ ان خام خا احراز کو ان کی دیم ولو رحم نہ ہم کہ چر رحم کو بدے مانے وہ کشب نہ ما بہم من در او لری کو دینا آغاز جو بدے کی مانے کم ضرر دے وہ کشب نہ من گلری کو آغاز جو بدے مانے دے من ضرر تک کم تکلیفاں کم تکلیف بھی ہو تکلیف تو منگل کو داخل گیا دین قبل ہی قرآن وی للجو خواب خواب نوزی فی طغیان بسر کا شہیدے کے یا مہور حیران و پریشان وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَعَصَوْا سَبْعَ مَسْتَكَانُ دیا جزنی و کرنا و کڑ خپل رب تا استقامت دیتا ہوئی کہ حالت بدل کی استقامت دیتا ہوئی چھ دیو حال نہ بل حالت تنقل شیم مانی ولی پا عذاب سر پا مستکانو دی نو بدل بدل کر اخپل حالت در پا مستکانو دی انتقال نو کر حالت نو یو حالت نبلتا وما تزرون نیاجزی کروا تر دے پورے چی منگرا کلا بھائی باب آنے دروازہ دس دروازہ چھاون دادا سخو ایزا ہم نا چاپا دے پارے کی مبلی سوننا امیدی کون کیوں اخیرن باب رے سورت تر اختتام پوری پو باب کی دلائل عقلی محضریوں زجر اور کی منکری نباس لرام دلائل عقلی اعترافی دی بیرت شرک دے تخویف دنوی طریقہ تبلیغ تخویف اخروی بشارت دے سورت جے کل ختمی نو پا دعوت توحید مان ختمی اول دلائل عقلی اللہ غزا دے فیدا کلی استا سپارا غوگونا سترگی زرنا وقت لچا در کرے اللہ سترگی لچا در کرے اللہ زر لچا در کرے اللہ لفظ دا سنا تابیداری کو ان کی دی بل دلیل اللہ غزا دے جی پیدا کلی استا پیدا کلی وی تاسی پیلا سے پریز مگا کی زراکم خلقکم تاسی پیدا کلی پریز مگا کی او خاص اللہ تبا تم شرون تاسو را جمع کلے شئی بل دلیل اللہ آزاد دے جو اندی کول امڑا کول کے خاص اللہ پارا بدلو اللہ بدلو لشکو دو رز دی ولی سوچنا کوئی زجر منکرین قیمت لرا بل قالو بلکی وائی مثل ما قال الولو بمثل اللہ غزی جو انا کل اولنو قالو اگی ویلو ایزا متنا کلے شمنگا مڑا وکننا تورا بنو شمنگا خارو ایزا منا ڈوکی دلائل اعترافی دس دلائل چه مشرکین داغی اقرار کئی وتویا پیغمبر لمن الارض و چاپی اختیار کی دزمکا و من فیها و آغا سوچ پا دزما کریم دزمکی و دزمکی ما فیها دی اختیارات دچا سدی انکو انتم تعلمون کچرتا سو پوئے گئی سیقولون للہ مشرکین دا منل چی دزمکی و دزمکی ما فیها دی اختیارات دا اللہ سر دی زرد چوائی خاص دا اللہ پا اختیار کی دی وتویا پیغمبر فلا تذکر و لفن ناخ لئی و تو پیغمبر چوک دے پالوں کے رو آسمانوں پالوں کے دار شاہ عظیم زردے چوائی خاص اللہ دپار دا اللہ دی و تو پیغمبر ولی تاسی زان نبچ کوئی دا عبادت دا غیر اللہ نا بل دلی و تو پیغمبر دا چاپلاس کرے اختیارات دا ہر شی وہ یو جیرو دا اللہ پنائی ورکی ولا جارو علیہ پنائی نشی ورکی ولی دا اللہ پا مقابل کی جواب جادو کی بلا تین بلکہ منگاتا کر دے رب کئی پا اتخاذ الولد مانی نوائی متخذ اللہ من ولدا ندینی ولی اللہ ولد وما کان ماہو من الہ اغنشتد اللہ سرہ بالمددگارا وکوے از اللہ زاوہ کلو الہیم مدعوہ کی بوت للے بوے ہر الہ بماہا غدس خلق جی پیدا کردی ہر الہ چتس پیدا کردی ناغی مانی بے بوت لل کردی اگر بے اوچت کردی بے آرے اوکن میں کوشش کولے چید از ما مخلوق دے اوچت کردی یو بویل از ما مخلوق دی اوچت کلیشی نو بل بویل از ما مخلوق دی اوچت کلیشی از اللہ زہبا پا دو وقتی با بولے وی کلو الہین ہر مددگار بی ما آغا سا خلق جی پیدا کردیم ولا علا و خام خالوی با کول بازی دن علا بازی با بازی من سبحان اللہ اما یصفون پاک دی اللہ دہا آغا سا نجد آخر کی بیانیم ہر قسمہ اسلامی کی ستا دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز